Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Jag hatar tomaten och fisken och spenaten och plättarna med lingonsylt. Fläsk har vi för ofta. Lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Rytmen! Ja, så ska det låta. Fin rytmen, grabbar! Rabba-da-bow, rabba-da-bow. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Nej, aldrig jag äter med rotmos och potäter och isterband och kalvkotlett. Pytt, det är för pyttigt. Mjölk, det är för nyttigt. Knäckebröd för hårt att tugga. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha. Det är så tjatigt. Något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha.